والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام میں اہل ایمان کے باہمی تعلقات اور ان کے درمیان اصلاح، بہتری، اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنے اور ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے کچھ اسلوب، کچھ قوانین، کچھ اصول اور قاعدے متعین کیے. اور ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق رکھے ہیں کہ جنہیں دوسرا مسلمان ادا کرے تاکہ ان کے درمیان تعلقات کی بہتری ہو سکے، اصلاح ہو سکے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو، ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ استوار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بنیادی چھ حق ہیں. للمسلم علی المسلم ستم بالمعروف، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ اہم حقوق ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ ہے یسلم علیہ اذا لاقیہ، جب بھی کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان سے ملے تو وہ اس کو سلام کرے. ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز وہ سلام سے ہونا چاہیے. سلام ایک دعا ہے کہ ایک آدمی اپنے ملنے والے کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو. اور سننے والا وہ اس کے جواب میں اسے دعا دے اور کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکت کا نزول ہو. دین اسلام نے یہ ایک بہترین تحفہ دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کلمات سے ایک دوسرے کو وہ دعا دے. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی دو آدمی آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، بڑے تنزیہ انداز میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ نکال کر اور حال دریافت کرتے ہیں اور کچھ گالی نہیں نکالتے، تو ملتے ہی سب سے پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے، اور سنائیں جی کیا حال ہے؟ جبکہ اسلام نے جو طریقہ کار دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا دیں، پھر اس کے بعد ان کا آپس میں مکالمہ شروع ہو. یہ اسلام کی تعلیمات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو عام کرنے، سلام کو پھیلانے پر بہت زیادہ زور دیتے تھے. فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. چار کام ہیں، جنت میں امن و سکون سے داخل ہونے کے ضامن. افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کہا کرو. واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ. واصلوا الارحام، اپنے رشتہ داریوں اور تعلقات کو جوڑو. وصلوا باللیل والناس نیام، رات کی جس گھڑی میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں تم اللہ تعالی کی عبادت کرو. یہ چار کام کرو گے تدخل الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسا نسخہ، ایسا ذریعہ نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. صحابہ کرام کہنے لگے کیوں نہیں، بتائیے کہ وہ کون سا ایسا ذریعہ اور ایسا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کہا کرو. کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، جو مسلمان ہے اسے سلام کہو. لِيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَاءُ وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے، سوار پیدل کو سلام کہے. آج کل لوگ چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو انہیں تو سلام کہنا گوارا ہی نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کہا کرتے تھے. بچوں کے پاس سے گزرتے انہیں السلام علیکم کہتے. چھوٹوں کو بھی سلام کہا جائے، بڑوں کو بھی سلام کہا جائے، جو مسلمان آدمی ہے اس کو سلام کہنا یہ لازمی اور ضروری ہے. اور پھر جس کو سلام کہا گیا ہے وہ سلام کہنے والے کو اس کا جواب دے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے، تم پر سلام بھیجا جائے، تمہیں السلام علیکم کہا جائے، تو تم اسی انداز میں یا اس سے بہتر انداز میں اس کو جواب دو. کوئی السلام علیکم کہتا ہے، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں. کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کہہ دیں. اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا ہے تو اب آپ کے پاس اس سے زیادہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کم از کم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ تو اس کو جواباً ضرور کہیں. فحیوا بأحسن منها أو ردوها، اس سے زیادہ آسان اور اچھے انداز میں یا کم از کم اسی انداز میں اس کو اس کا جواب دے. اور اہل جنت کا اللہ رب العالمین نے یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ سلام کرنے والے. کوئی لغو بات، کوئی جھوٹی بات، کوئی گناہ والی بات وہ نہیں سنیں گے. الا قیلن سلامن سلاما، سلام سلام ہی ہوگا، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں ہی ہوگی، ایک دوسرے کو السلام علیکم ہی کہا جائے گا. بڑے آسان اور اچھے انداز میں جنتی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرے. اور صرف اہل جنتی نہیں بلکہ فرشتے بھی، والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے ان پر داخل ہوں گے اور وہ بھی انہیں سلام کہیں گے. سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں دین پر صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، تم بہت اچھے رہ گئے ہو. یہ آخرت والا گھر، آخرت کا انجام، گھر کا انجام یہ بہت اچھا اور عمدہ ہے. تو ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ ملے کسی دوسرے مسلمان سے تو اس کو سلام کہے. دوسرا حق بیان کیا، وَيُسَمِّتُهُ إِذَا عَاطِفًا، جب کسی مسلمان آدمی کو چھینک آئے تو وہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والا اس کو اس کا جواب دے، یرحمک اللہ کہے. اور پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ اس کے جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. آج کل کسی کو چھینک آتی ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کس نے یاد کیا ہے. یہ توہم پرستانہ عقیدہ، ہندوؤں والا عقیدہ اور نظریہ، یہ اسلام میں جائز نہیں. بڑے عجیب و غریب قسم کے عقائد و نظریات لوگوں میں پائے جاتے ہیں. چھینک آنا کسی کی یاد کرنے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ چھینک کے آنے کے بعد انسان کے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر الحمدللہ کہے کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے. اور سننے والا اس کی حمد کو سن کے کہے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے. اور پھر یہ چھینکنے والا اس کو دعا دے جس نے اس پر رحم کی دعا کی ہے، یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور آپ کے احوال اور معاملات کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر. یشمیتہ اذا عاطسہ، جب مسلمان آدمی چھینکے اس کو چھینک آئے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے تو سننے والا اس کو دعا دے، اس کا جواب دے، یہ اس کا حق ہے. یہ نہیں کہ اس کو چھینک آئی تو ساتھ والا فوراً پوچھنا شروع کر دے کس نے یاد کیا ہے، کس کی یاد نے ستایا ہے. وہ گھر کی دیوار پہ آ کے کوا بولنے لگے تو کہتے ہیں لگتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے، تو ہم پرستانہ عقیدے. چھینک آئے تو کہتے ہیں کسی نے شاید یاد کیا ہے. عجیب و غریب قسم کے عقائد و نظریات، ایسی بدشگونی لینا دین اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَعُودُهُ إِلَى مَرِضٍ، جب کوئی مسلمان آدمی مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو اس کی تیمارداری کی جائے، بیمار پرسی کی جائے. کوئی بھی مسلمان آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کی تیمارداری کی جائے. آج لوگ یہ حق بھی بھول چکے، کوئی کسی بیمار کی تیمارداری نہیں کرتا. ہاں یہ کراچی میں بیٹھا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق والا آدمی پشاور میں بیمار ہو گیا، وہ کراچی سے سفر کرے گا پشاور تک کا. کیوں جی؟ وہ فلاں آدمی بیمار ہے، چلو اس کا حال پوچھا لیں. لیکن اپنے ہی محلے میں، اپنے ہی قرب و جوار میں، اڑوس پڑوس میں کوئی مسلمان آدمی بیمار ہو گیا، اس کی بیماری کا ہی علم نہیں. یعنی تیمارداری کا حق صرف اور صرف اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے، جبکہ اسلام علی الاطلاق بیماروں کی تیمارداری کرنے کا حکم دیتا ہے، اور صرف مسلمانوں ہی کی نہیں غیر مسلموں کی تیمارداری کرنا بھی دین اسلام کے اندر مشروع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی بھی تیمارداری کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اسلام کے سب سے سخت ترین دشمن یہودی اگر وہ بیمار ہوتے تو ان کی تیمارداری بھی کرتے. مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر گئے. بچہ مسجد میں آتا تھا، آپ کے حلقے میں بیٹھتا تھا، یہودی، باپ اس کا تورات کا حافظ. گھر پہنچے، اس کے سہارے بیٹھ کے اس کا باپ تورات کی تلاوت کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اس کی صحت کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ ہی اسے اسلام کی دعوت دی کہ بیٹے لا الہ الا اللہ کہہ دو. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا باپ اس کو دھیمی سی آواز میں کہتا ہے اتی ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان. وہ بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی تیمارداری بھی کیا کرتے، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، حتیٰ کہ اسلام کا تعلق بھی نہیں. لیکن تڑپ ہے، خواہش ہے کہ چلو اسی بہانے کوئی بندہ آگ سے بچ جائے، اور بیماری میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ حق کو جلدی قبول کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ ایک مسلمان آدمی کا مطمع نظر ہونا چاہیے. اور آج کل لوگ تیمارداری اولاً تو کرتے نہیں، اور اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ مریض کو اور زیادہ بیمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مریض کے پاس پہنچیں گے کہیں گے اوہو تیرا تو کچھ بھی نہیں رہا، تو بالکل ہی کمزور ہو گیا ہے، اور زیادہ اس کو ذہنی طور پہ پریشان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار سمجھایا ہے کہ کوئی آدمی کسی بیمار کے پاس جائے، اس کی تیمارداری کرے تو کہے لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، جلد ہی اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا، یہ بیماری گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، یہ تو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، لا باسا کوئی حرج نہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے اگر آپ بیمار ہو گئے. اسے بھی بڑے بڑے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں لوگوں کو لگ جاتی ہیں، اس کا حوصلہ بڑھایا جائے. اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی مریض کو یہ دعا دے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی موت اس بیماری میں نہیں لکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا کرے گا. مریض کے لیے دعا کرے, اللہم مذهب البعد رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ بیماری کو دور کرنے والے, اے لوگوں کے رب تو اس کی بیماری کو دور کر دے, اس کو ایسی شفا دے کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ بچے, کیونکہ اصل شفا وہی ہے جو تو عطا کرتا ہے. یہ دوائیاں اور یہ علاج معالجہ یہ تو ایک بہانہ ہے. بیمار کی تیمارداری کی جائے, بیمار کرسی کی جائے, اس کے حوصلے کو بڑھایا جائے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار. اور پھر اگلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان آدمی کا یہ ہے کہ وہ یتبع جنازتہ اذا مات, جب کوئی مسلمان آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کے جنازے کے پیچھے جائے, اس کا جنازہ پڑھا جائے, اس کے لیے خلوص دل سے دعا کی جائے. جنازے کا معاملہ بھی تیمارداری کے ساتھ ملتا جلتا ہے. ہمارے معاشرے میں جنازہ بھی اس کا پڑھا جاتا ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے, وگرنہ کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا. اور پھر جنازہ پڑھنے والے وہ جنازے کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیتے ہیں, ایک منٹ بھی پورا نہیں لگتا اور جنازہ ختم. بلکہ کئی جگہوں پہ تو نوٹ کیا گیا ہے 28 سیکنڈ, 29 سیکنڈ, 35 سیکنڈ کا جنازہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنازے کی دعائیں سکھائی ہیں, جنازے کا طریقہ کار سمجھایا ہے, اس کے لیے وضو کو لازم قرار دیا گیا ہے, صف بندی کو لازم قرار دیا گیا ہے, نماز کی طرح خشوع خضوع اس کے اندر ضروری قرار دیا گیا ہے, اور حکم دیا ہے کہ جب تم صلیتم علی المیت, کسی میت کا جنازہ پڑھو, فاخلصوا له الدعاء, اس کے لیے خالص ہو کر دعا مانگو. آج کل وہ ٹولہ جو دوسروں کو کہتا ہے مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, وہ جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نہ درود وہ پڑھتے ہیں جو نبی نے سکھایا ہے, فاتحہ کو تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے, آدھے منٹ میں جنازہ پڑھا کے فارغ کر دیتے. فاتحہ پڑھنے کا جو مقام ہے وہاں فاتحہ پڑھنے کے منکر ہیں, درود پڑھنے کا جو مقام ہے وہاں پر درود اپنی طرف سے گھر کے پڑھتے ہیں, نبی کا سکھایا ہوا درود پسند نہیں آتا. اور جب بیعت کے لیے دعا مانگنے کی باری آتی ہے صرف ایک لفظ بولتے ہیں, ایک لفظ میت کے لیے, اللہم اغفر لحیینا و میتینا, بس ہمارے زندوں اور مردوں کو معاف کر دے. باقی ساری دعا وہ میت کے لیے نہیں ہے, شاہدینا و غائبینا و ذکرینا و انسانا, یہ میت کے لیے تو نہیں ہے, باقی ساری اپنے لیے. میت کے لیے صرف ایک لفظ بولا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے دوران پڑھی جانے والی کئی دعائیں سکھائی ہیں, اور پھر اس میدان میں مجال کو مفتو رکھا ہے, کھلی چھٹی دی ہے کہ جس قدر تم سے ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ میت کے لیے دعا کرو, اپنی طرف سے خلوص دل کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ میت کے لیے دعا مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تو سب کا صحابہ کرام خواہش کرنے لگتے, کاش یہ جنازہ میرا ہوتا, اس قدر خلوص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر, اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزولہ, اے اللہ اس کو معاف کر دے, اس کو عافیت دے, اس کو بخش دے, اس پر رحم کر, اس کی اچھی مہمان نوازی کر, اس کی قبر کو وسیع کر دے, اس کو اس کے گناہوں سے دھو دے, پانی کے ساتھ, برف کے ساتھ, اولوں کے ساتھ, جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہوتا ہے اس طرح اس کو گناہوں سے پاک کر دے. دنیا کے گھر کی نسبت اخروی گھر اس کو زیادہ بہتر دے، دنیاوی اہل و عیال کی نسبت آخرت میں اس کے اہل و عیال اس سے زیادہ بہتر کر دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرتے. کئی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سکھائی. لیکن آج یہ میت کا مومن آدمی کا آخری حق وہ بھی صحیح طور پر ادا نہیں کیا جاتا، تو یہ حق بھی ایک مومن مسلم آدمی کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. کہ یہ ایک مسلمان آدمی کا آخری حق ہے، اس کے لیے جنازہ پڑھنا دعا کرنا تو وہ کیسے ہے، دعائیں سیکھے، جنازہ پڑھنے کا طریقہ کار سیکھے. بہت سارے لوگ نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں جن کو نہ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ آتا ہے نہ جنازے کی دعائیں آتی. کوئی آدمی چوتھی تکبیر تیسری تکبیر کے بعد جنازے میں شامل ہوا ہے تو وہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتا ہے، حالانکہ اس نے تو اپنی صرف ایک تکبیر کہی ہے، کم از کم چار تکبیرات پہ جنازہ مشتمل ہوتا ہے. یہ ایک تکبیر کہہ کر شامل ہوا ہے، دوسری کے بعد اس نے سلام پھیر دیا ایمان کے ساتھ. پتہ ہی نہیں ہے جنازہ کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں پڑھنا، طریقہ کار ہی معلوم نہیں، دعائیں وہ نہیں آتی. اور پھر کچھ لوگوں نے جنازے میں دعائیں پڑھنے سے جان چھڑوائی اور پھر ایسے ایسے موقعوں پر دعائیں کرنا شروع کی ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، اپنی طرف سے گھسلے مارے ہوئے ہیں. جنازے میں دعا نہیں پڑھتے، جنازے کے بعد چلو جی دعا کرو، دفنانے کے بعد 40 قدم چل کے چلو جی دعا مانگو، پھر 70 قدم چل کے چلو جی دعا مانگو. جو دعا مانگنے کا اصل موقع اور مقام ہے وہاں پہ دعا ہی نہیں مانگتے. یہ ایک مومن مسلم کا حق ہے. وَيَتَّبِعْ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، کہ جب کوئی مسلمان آدمی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کی پیروی کی جائے، اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، اس کو دفنایا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے، یہ اس کا حق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ